cibes omnie, lo cibes omnie recis vasnie vzori ustronie. Lo cibes ledni magno Se doce varebbe a rotoi bespassonnoio mne o casana sto bella vassu lošnovo so je li ču jako kom je ču šotvoju prošlo mat veta i šu Sous-titrage Société Radio-Canada.